știi să pe nimic să-l pierzi. Contează chiar ce-ți cumperi și cum banii-ți cheltuiești. Chiar ai nevoie sau îl iei doar pentru că-ți dorești.